Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia w Wejherowie i Gdynia Arena. W Infoboksie w Gdyni koncerty finalistek konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na ladiesjazzfestival.pl. Sponsor: Grupa Energa. Media patroni: Pani, Live & Travel, Radio Gdańsku, Miasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Anywhere.pl, MPK, Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Skarby. Emocje. Adrenalina. Discovery Channel. Codziennie o 22. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci i kibice chwalą formę naszych piłkarzy. Podopieczni Adama Nawałki wygrali z Litwą 4-0. Trzeba wierzyć, że przynajmniej na takim poziomie zagrają na mundialu. Jutro w Parlamencie Europejskim debata o reformie sądownictwa w Polsce. W tym serwisie też kolejne komentarze zza oceanu na temat spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Dwie bramki Roberta Lewandowskiego i po jednej Dawida Kownackiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Polscy piłkarze wygrali 4-0 z Litwą. Ostatnim przed wyjazdem na mundial spotkanie biało-czerwonych oglądało ponad 50 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo dobrze! Emocje sięgały zenitu. To był mój pierwszy mecz. Było naprawdę świetnie. No i wynik, tak? Tego się, mam nadzieję, wszyscy spodziewaliśmy. Wszystko było luks. No przede wszystkim wynik. Najważniejszy. Poszło Polakom jak zwykle super. Trzeba wierzyć, że przynajmniej na takim poziomie zagrają na mundialu. Grę Polaków chwalił w rozmowie z TVP Info były znakomity bramkarz naszej reprezentacji Jan Tomaszewski. Panowaliśmy przez całe 90 minut i dwie sytuacje, które były przeciwko nam, to były wytworem nieporozumienia między obrońcami a naszymi bramkarzami. Jutro Polacy odlecą do Soczi, gdzie mają swoją mundialową bazę. Na inaugurację turnieju zagrają w przyszły wtorek w Moskwie z Senegalem. Jutro na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się kolejna debata na temat wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce. Tak planową dyskusję komentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. To już jest kolejna debata na ten temat. Część europarlamentarzystów ma określone zdanie, krytykuje Polskę, moim zdaniem bezzasadnie. Na pewno będziemy wskazywać na otwartość Polski, na reformy, które zostały wprowadzone, pewne modyfikacje zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności. W zapisach ustaw reformujących sądownictwo część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obie strony. A teraz kolejne komentarze na temat szczytu prezydentów USA i Korei Północnej w Singapurze. W Stanach Zjednoczonych panuje powszechna opinia, że miał on historyczny charakter. Wielu ekspertów wyraża jednak sceptycyzm co do rezultatów spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Amerykańscy analitycy są zdania, że nawet jeśli podpisane przez prezydentów Trumpa i Kima porozumienie doprowadzi do likwidacji koreańskiego programu nuklearnego, to będzie to długa droga. Były dyrektor CIA Michael Hayden ocenił, że podczas szczytu w Singapurze Koreańczycy złożyli jedynie ogólnikowe deklaracje. Jedynym nowym elementem jest nasza zgoda na zaprzestanie dorocznych manewrów z sojusznikami z Korei Południowej. To bardzo znaczące ustępstwo, ocenił Hayden w wywiadzie dla CNN. Były amerykański negocjator Robert Einhorn powiedział, że w tej chwili nie jest jasne, czy w zamian za wycofanie się przez prezydenta Trumpa z manewrów wojskowych Stany Zjednoczone dostały cokolwiek w zamian. Bruce Klinger z konserwatywnej fundacji Heritage powiedział dziennikowi Wall Street Journal, że jest bardzo rozczarowany szczytem. Według Klingera wszystkie zobowiązania Korei Północnej znajdowały się już we wcześniejszych dokumentach. Jednak kongresmen z Nowego Jorku Lee Zeldin w wywiadzie dla telewizji Fox News ocenił wyniki szczytu w Singapurze jako bardzo dobre. Zeldin przekonywał, że Donald Trump i jego współpracownicy nie pozwolą na to, by Korea Północna po raz kolejny oszukała Amerykę. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Znamy laureatów ogólnopolskiego konkursu szkolnego Młody Innowator, organizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów zajęli Maciej Jerzyna i Michał Baszak z gimnazjum w Połańcu za projekt Inteligentna Sygnalizacja Wahadłowa. Maciej Jerzyna mówi, że zmniejsza to korki w miejscach, gdzie przez prace drogowe jest tylko jeden pas ruchu. Czujniki ruchu wykrywają pojazd, po której stronie sygnalizacji się znajduje. Gdy znajduje się po stronie, po której świeci się czerwone światło, a po przeciwnej stronie nie ma żadnego pojazdu, światło zmienia się po upływie określonego wcześniej czasu. Ma to pomóc kierowcom szybciej przejeżdżać przez takie roboty drogowe, a także zmniejszyć emisję spalin. Patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Utwór nosi tytuł Neo Primitive. Kolejnych 5 nagrań z tego samego albumu, Machina Nova, wydawca Ether Records, ubiegły rok. A potem będą utwory z wcześniejszych albumów. Jak na taką inwersję zareagują fani Rafała Iwańskiego? Za parę minut on sam, Ex Nevi E.T. Utwory, które Państwo usłyszeli, jeszcze dziś usłyszą w studiu El Muzyki, a właściwie w programie Trzecim Polskiego Radia, dziś pojawił się po raz pierwszy. Rafał Iwański. Dobry wieczór. Słyszymy się? Tak, napisano kiedyś o duecie, a potem o trio, Hati, a ten opis sprzed lat pasuje do teraźniejszości, a początek, przypomnę panu, Toruń, rok 2001. Nie popełniłem tutaj czegoś nie a propos? Nie, wszystko się zgadza. Przełom lat, właściwie przełom XX wieku i XXI wieku można uznać za początek zespołu Hati, który opierał się zawsze na instrumentach akustycznych, głównie etnicznych, ale też przygotowanych przez nas założycieli zespołu, czyli Dariusza Wojtasia, a następnie i mnie, Rafała Iwańskiego, a następnie Rafała Kołackiego. Przez jakiś czas zespół funkcjonował jako trio, następnie w duecie Rafał Iwański, Rafał Kołacki. I w tym składzie, z tego co pamiętam, poznaliśmy się z panem redaktorem na festiwalu Ambient w 2007 roku. Pod hasłem Hati. Pod hasłem Hati, tak jest. A Ex Nevi i E.T. bliżej kosmosu? Przede wszystkim pod tą trudną do wymówienia nazwą, której może lepiej nawet nieraz nie wymawiać. Czyżbym tutaj troszkę uchybił wymowie właściwej? Nie, odstawiam słuchaczom i dziennikarzom, tak jak całą muzykę. To jest projekt solowy, który właściwie ma służyć mojej osobistej kreacji i mojej wizji muzyki elektroakustycznej, tak jak pan wspomniał na początku programu. Czyli mówimy o płycie Technosis jak na razie, prawda? Tam wypada, z okładki wypada taki karteluszek bardzo, bardzo świetny, że to nowy album o pełnej długości, album od Rafała Iwańskiego, członka, i tutaj padają nazwy Hati, Capital, Intercity Ensemble, Almeda Five. Imponujące jest, ale gdybym, wie pan, zechciał odczytać to, co napisano już o samym zespole Hati na początku, a później jak, no parę zdań, jeżeli pan pozwoli. Grupa zagrała kilkaset koncertów. Domyślam się, że poprzednio jako duet, a później jako trio. Jako duet, a później współpracy z różnymi innymi artystami, również zagranicznymi. No Polska to mnie nie dziwi, Gorlice także i tam międzynarodowe prezentacje muzyczne, bo tam mieliśmy okazję się poznać, no ale później USA, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, no właściwie festiwale, które tutaj zespół zaliczył, prezentując właściwie tę samą muzykę elektroakustyczną. Głównie nawet akustyczną, jeśli chodzi o Hati. No, to jest dosyć odważny projekt, zespół Hati, który na koncertach opiera się właściwie w pełni na instrumentach akustycznych i eksperymentach związanych z poszukiwaniem nowych brzmień. W związku z tym często też mieliśmy okazję i przyjemność grać na festiwalach muzyki elektronicznej, lecz akustycznej, czy aktualnej, pośród wykonawców zdecydowanie bardziej nastawionych na używanie instrumentów elektronicznych, co jest ciekawe dla nas i też świadczy o tym, że nie zawsze najistotniejsze jest to, na czym się gra, ale co się gra. Kilkanaście lat temu właśnie w Gorlicach miałem takie nieodparte wrażenie, że Hati poszerza formułę tamtych międzynarodowych prezentacji. A pan z wykształcenia jest etnografem, stąd ta chęć grzebania, że tak powiem, w pewnych tradycyjnych źródłach dźwięku? No prawdopodobnie taka jest właśnie historia. Jestem z wykształcenia etnologiem po polskim wydziale tutaj na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Już kilkanaście lat temu skończyłem. Niemniej początki moich poszukiwań muzycznych nie były związane z etnologią, a raczej z poszukiwaniami młodzieńczymi. Grom na gitarze elektrycznej, akustycznej przede wszystkim na początku, na przełomie lat 80. 90., a później fascynacja muzyką nowofalową, psychodeliczną, progresywną, a następnie przejście do eksperymentów właśnie związanych z elektroniką, elektroakustyką na własną rękę i pewnym bardzo silnym właśnie jakby przełomem było odkrycie szeroko rozumianej muzyki etnicznej z różnych stron świata. I później jeszcze studia etnologiczne. Także dosyć taka droga ciekawa, ale myślę, że wielu artystów dźwięku, muzyków przeszło podobną. Niezależnie od tego, jak głęboko pan penetruje tradycje muzyczne, to jednak można chyba powiedzieć, że ta pańska droga artystyczna prowadzi pana jednak ku eksperymentowi, ku muzyce intuicyjnej. Jednak. To oczywiście nie zarzut, ale no tak mi się wydaje, że tutaj tworzeniu kolejnych utworów, kolejnych płyt towarzyszy jednak pewna łatwość. I bycie eksperymentatorem to jest jednak w pewnym sensie namawianie słuchaczy do odbioru czegoś, co wymyka się takiej natychmiastowej ocenie. No oczywiście, to takie podejście jest mi bliskie i też innym muzykom, z którymi gram. Właściwie też muszę powiedzieć, że to wielka przyjemność móc grać też z innymi, którzy myślą i czują w podobny sposób, że że ważna jest właśnie intuicja i otwartość i podejście, powiedzmy, wyjście od improwizacji, które później sprawia, że powstają kompozycje muzyczne. A jeśli chodzi o tą samą intuicyjność w kontekście mojego solowego działania, to rzeczywiście wydaje mi się, że ten mój projekt X-Neviet jest najbardziej eksperymentalny i poszukujący, gdyż mogę tutaj sobie pozwolić na dużo. Inna sytuacja jest, kiedy się spotykam z moimi wspaniałymi kolegami z Bydgoszczy, z Torunia czy z Grudziądza. Wszystko się tutaj dzieje jakby głównie w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego, tak na co dzień, kiedy gramy sobie od lat. Wtedy, wiadomo, mierzymy się ze sobą. No ale tak, przepraszam, ale Toruń na przykład zasilił pańską inwencję odgłosami z kosmosu, o czym pan nie mówi, bo jednak ta płyta to było chyba w 2011 roku, troszkę zwróciła uwagę, troszkę narobiła szumu i chyba można powiedzieć, państwo, panowie zapracowali na tę publicity. Parę słów poproszę o realizacji tego radioteleskopu w tle. Dziękuję. No tak, rzeczywiście ten nasz projekt toruńsko-grudziądzki, bo tak trzeba powiedzieć, jest dosyć odważny i radykalny. I kiedy zaczynaliśmy ze sobą współpracę w 2009 roku, mam tutaj na myśli mojego partnera w duecie, Wojciecha Ziębę z Grudziądza oraz naszego partnera, naukowca, radioastronoma Sebastiana Feborskiego, który pracuje w piwnicach przy największym radioteleskopie w Polsce. Tak się stało, że nagraliśmy właśnie tą płytę Voices of the Cosmos 1. Był to jeszcze split album. Każdy zaprezentował swoje trzy indywidualne kompozycje oparte, co znamienne, na źródłowych dźwiękach pochodzących z radioteleskopów i innych urządzeń radiowych. Mam tutaj na myśli tą radykalność, o której wspomniałem wcześniej, bo wydaje nam się, że w Polsce wcześniej nikt w ten sposób środowiska muzyków elektronicznych nie konstruował albumów. Tak mocno odnosząc się do dźwięków źródłowych pochodzących z kosmosu, cokolwiek to znaczy oczywiście, gdyż to już są tutaj zagadnienia fizyczne, technologiczne samego kosmosu. Bez urządzeń, bez ich pośrednictwa nie jesteśmy w stanie usłyszeć oczywiście. Niemniej dajemy z siebie, komponując utwory w ramach Voices of the Cosmos, dajemy z siebie ile możemy przy użyciu naszych urządzeń, instrumentów elektronicznych, elektroakustycznych, a nawet akustycznych. To wszystko, o czym pan powiedział, będzie poparte gustownymi nagraniami wybranymi z Voices of the Cosmos, z tej pierwszej kompaktowej edycji, ale jeszcze teraz słuchamy Rafała Iwańskiego z Machiny Nowej, stosunkowo świeża realizacja, a więc chyba poleca pan ją szczególnie słuchaczom Studia L Muzyki. Tak, jak najbardziej. Jest to jak dotychczas ostatnie wydawnictwo moje solowe. Właściwie składa się z dwóch mini albumów, bo wcześniejszy Vox Paradox został wydany na kasecie w 2015 roku przez wydawnictwo Wounded Knife, a nagranie składające się z sześciu utworów Machina Nowa było późniejsze, jednakże w związku z tym, że edycja kasetowa bardzo szybko się wyprzedała, postanowiliśmy wydać te dwa materiały na jednym albumie CD. I cieszę się, że no tak jest powiem. Stąd olbrzymia rozmaitość nastrojów, ale tak w gruncie rzeczy, mimo tej elektroniki, to dzięki pańskim penetracjom źródeł dźwięku znajdujemy się w takim akustycznym skansenie trochę. Tu już towarzyszyły pańskiej rozmowie utwory Nonsens, Fiasko, Incantatio, Czar, Zaklęcie. Tutaj sięgnął pan do łaciny. Za chwilę utwór, chyba można powiedzieć tytułowy, prawda? Z trąbką, o, słyszymy ją w tle. Machina, tak. No, Machina. Powiedzmy, że pół tytułu zawiera. No tutaj z gościnnym udziałem wspaniałego trębacza Wojciecha Jachny, którego serdecznie pozdrawiam. Też mamy przyjemność współpracować właśnie w ramach Inner City Ensemble, siedmiosobowego kolektywu jazz rockowo-etnicznego. Poza tym właśnie na Machinie Nowej też kilka innych przyjaciół występuje. Ania Zielińska na skrzypcach, Marcin Zyglarewicz na gitarze basowej, toruński basista. No tak, ale nie ma ich w tych nagraniach siłą rzeczy. Studiujemy muzyki i tak tutaj zaspokajamy ciekawość słuchaczy pańską twórczością w dość szerokim wymiarze. Bardzo dziękuję. Rafał Iwański był naszym telefonicznym gościem, a teraz już jego muzyka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam z centrum Torunia. Dziękujemy. Fragment recenzji. Nie sądźcie, że Iwański poszedł w festynową cepeliadę. Lubi zaskakiwać słuchaczy, ale robi to w oryginalny sposób. Jego kompozycje posiadają swoisty balans między tym, co organiczne, a tym, co syntetyczne. to już ostatnie nagranie wybrane z płyty Machina Nova. Vox Paradox, jak mówił kompozytor, to nagranie pochodzi z wcześniejszych sesji. Zostało tutaj dołączone do albumu z paroma innymi wcześniejszymi realizacjami. Żaden utwór na Technosis nie zawiera nagrań terenowych, sampli, syntezatorów czy automatów perkusyjnych. To fragment wywiadu Rafała Iwańskiego. W kilku utworach zagrałem na świetnych instrumentach dętych i perkusyjnych o pochodzeniu euroazjatyckim i afrykańskim. Zmieniliśmy krążek właśnie na Technosis. Płyta starsza i fragment dramatycznego utworu tytułowego Technosis. Nagranie Rafała Iwańskiego słuchamy we fragmentach. Dlatego odsyłam Państwa do oryginałów, do płyt. Na okładce Technosis mamy ciekawe komentarze. Między innymi fragment filozofii cywilizacji Józefa Bańki. Technosis, choroba cywilizacyjna związana z techniką, oznacza stopniowe zatracanie własnej osobowości i empatii poprzez kontakt z nową technologią. szkliste dźwięki akustycznego tła kojarzą Rafała Iwańskiego z Harrym Parchem, pionierem amerykańskiej awangardy. Zaprezentowany fragment utworu Orient Melancholia, a teraz Pseudo Ambient, ostatni wybrany utwór z Technosis, także we fragmencie. Właśnie minęła 22.45, zapowiadane głosy z kosmosu. W nagraniach wykorzystano oryginalne sygnały i dźwięki pochodzenia kosmicznego, pozaziemskiego. Z radioteleskopów, zresztą Rafał Iwański opowiadał na początku. No cóż, pulsary, magnetosfery, planet, zorza polarna, słońce, nagrania archiwalne z misji kosmicznych i sygnały z przestrzeni międzyplanetarnej. Żeby to wszystko usłyszeć, no to trzeba dysponować tym unikatowym krążkiem obok naszego gościa. Także Electric Uranus to pseudonim drugiej części duetu, który to duet zrealizował głosy z kosmosu. Zechcą Państwo posłuchać bliskie spotkanie z duchem przybysza z kosmosu. To chyba tak należy przetłumaczyć. wydane na płycie 7 lat temu, Głosy z kosmosu, były także często wykorzystywane jako ilustracja do projekcji wideo i także wersje rozbudowanej towarzyszyły wykładom na tematy wybrane z tak przebogatej nauki, jaką jest astronomia. A teraz jeden, jedyny utwór, który nie jest całkowicie złożony przez Rafała Iwańskiego, mianowicie współpracownik naszego gościa, Wojciech Zięba, proponuje nagranie zatytułowane Astrofizyka. Astrofizyka Wojciecha Zięby, a teraz już powracamy do nagrania Rafała Iwańskiego. PSR 0833-45. Ci z Państwa, którzy interesują się astronomią, zapewne są w stanie rozszyfrować te kryptonimy. Podtytuł przynosi nieco więcej informacji, przynajmniej profanom. Pulsar Vela. głosy kosmosu. Vela Pulsar właśnie wycisza się. Ten kierunek, który obraliśmy dość może zbyt intensywnie, proponując Państwu tak wysublimowane, dźwiękowe doznania. Omijamy Jupitera, Saturna, Uranusa i Neptuna, aby zagłębić się w promieniowanie X. PSR 0950, cokolwiek by to miało znaczyć. Już jako klamra dzisiejszej projekcji w studiu muzyki artystyczne credo. Fragment Zwierzeń arcyciekawego kreatora dźwięku, etnologa Rafała Iwańskiego, twórczo zawieszonego między skansenem a kosmosem, między akustyką a elektroniką. Lubią grać koncerty i ponosić ryzyko związane z niedociągnięciami, na które jest skazana muzyka generowana i grana na żywo. Poza tym na co dzień gram na instrumentach perkusyjnych w grupach Hati, Inner City Ensemble czy Almeda Five. Coraz bardziej cenię sobie żywy kontakt z akustycznymi instrumentami, wspólne granie z innymi muzykami oraz poczucie, że następnym razem możemy zagrać jeszcze lepiej, ale nigdy nie będzie to doskonałe. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.